Vă mulțumesc și aș vrea să încep cu remarcă. Faptul că în seara aceasta este o asemenea reprezentare în aura universității, este un răspuns la modul în care conducerea universității a reluat cu foarte multă încredere inițiativa ad astra de a veni și a provoca o astfel de discuție. Universitatea Cluj este conștientă că subiectul este de mare interes și apreciază faptul că există un organism neguvernamental care a luat o asemenea răspundere. Din acest punct de vedere, aș vrea să fac remarca că este o mare provocare acest lucru și trebuie cu atenție a dat să-și păstreze, să caute, să organizeze în asemenea manieră ceea ce face, încât să-și păstreze și să-și întâlnească statutul pe care l-a câștigat în momentul de față și ar fi foarte bine dacă acest organism va avea în continuare atenție asupra ce se întâmplă ca instituție, ca ochiul public, asupra ceea ce se întâmplă cu acest sector atât de important în activitatea societății noastre. Toate domeniile concurente sunt aici și domnul rector a auzit de această invitație și domnul imediat a cuplat și ne bucurăm că se finalizează o asemenea audiență. Legat de ceea ce aș fi dorit să vă prezint în seara aceasta, sunt nevoit să încerc scuze în ceea ce a prezentat înainte de domnul nostru. A fost menționat Planul Național 2. Aș fi vrut să vin cu acest Plan Național 2 astăzi și să vă fac o primă prezentare. Însă el nu a primit încă autorizația să fie făcut public, pentru că sunt încă lucruri de finalizat și probabil, sper, ca domnul ministru Anton să facă acest lucru de ziua cercetătorului, adică exact luni. Față de, în aceste condiții, sigur mi-am permis să nu aduc această lecție pregătită și să iau riscul de a veni în seara aceasta cu o prezentare, sper să nu fie improvizată și să încerc să răspund provocării pe care Adasa a lansat-o, atingând trei puncte în intervenția. Primul punct se referă la câteva completări față de prezentarea făcută. Deci care este starea actuală și câteva elemente care nu au fost acestea. Al doilea element ar fi câteva lucruri legate de viitorul Plan Național 2, despre filozofia lui și ce s-a atins ca puncte principale, ținând seama că în bună parte, elementele legate de acest plan au fost prezentate cu ocazia conferinței CNCS Dumbar. Și al treilea punct, câteva elemente concrete despre ce a făcut Alexandru Ion Cuza, Universitatea, în acest domeniu și, eventual, cu referire la situația ieșată. La primul caz, cred că ar trebui să acordăm mai mare atenție când încercăm să dăm un răspuns de ce România este în situația care este în domeniul cercetării și nu numai cercetării, dar în special al cercetării. Nu uităm de unde am plecat. E bine că uităm răul, dar nu trebuie să uităm în oricât. E o reacție de protejare, dar riscăm să repetăm greșelile trecutului. După părerea mea, trebuie să ținem seama că până în 89, economia românească a fost și foarte bine economie uitată. Asta a dus automat la o anumită evoluție a cercetării românești, care a creat o impresie până un falsă Pentru că în 1990, România avea peste 300.000 de oameni în cercetare. Erau foarte multe instituții gigante. Erau acoperite aproape toate domeniile de activitate, pentru că România trebuia să facă de la H la apă până la rachete. Cu o țară de 22.000.000, este puțin probabil că poate să facă față la asemenea încercare în tehnologia actuală. Care a fost consecința? În România se studiau toate cele, puteau uneori, și este aici și mă bucur că este domnul profesor Horia Chiriac, cu institutul ministrat era pus în situația să facă niște treceri de vii care costau de câteva ori mai mult decât cu astfel de piese aduse din import. Deci erau niște situații forțate, evident forțate. Care a fost consecința unei astfel de dezvoltări? După 90, toți acești oameni care atinsese un anumit nivel științific, nivel pe care cu efortul destul de mari în termen a putut fi atins, dar care pe departe nu era la nivelul partenerilor din străinătate, pentru că nu aveam cum să ajungă, nu aveam nici schimbul științific informativ, dar niște de materiale ca să putem face comparația pe direct, să folosim tehnologia deja dobândită. Ei, această populație, care era la un mic nivel, repet, a căutat să supraviețuiască. Cei mai buni au plecat sau au deschis afaceri particulare. Au fost și unii foarte legați de cercetare și au rămas în domeniu. Dar toată această populație de 300.000 de oameni a căutat să trăiască pe finanțarea care era numai de la buget. Înainte de 90, era o finanțare care venea prin întreprindere, 1% din bugetul întreprinderii. Economia s-a dus la vale, acest buget, acest fond a dispărut și atunci a apărut imediat subfinanțarea despre care s-a vorbit și rezultatul, încet, încet, numărul de cercetători a scăzut constant, dar sigur, au dispărut institute, au dispărut domenii de cercetare și lucrurile au evoluat așa până în jurul anilor 2002-2003. O altă caracteristică pe care trebuie să o luăm în seamă. România este țara în care, ca și alte țări vecine, dar cu anumite accente ale noastre, suportă activitatea de cercetare practic numai de la buget. Sau cel puțin în sistemul actual de evidențiere a cheltuielilor, agenții economici nu pot să-și evidențieze în bilanțul contabil cheltuielile pentru cercetare. Asta este o lacună majoră a legislației în domeniul finanțelor. De aici ce rezultă? O presiune foarte mare asupra acestui buget insuficient și toată lumea vine să acceadă această finanțare, indiferent că este universitate, că este academie, că este institut de cercetare sau că este agent economic. Este o dispersare extraordinară a fondurilor. Și vă dau pentru identificare o cifră care a fost discutată la întâlnirea cu domnul Buscan. În 2004, România cheltuia circa 100 de milioane de euro pentru cercetare, pentru toate cercetarea românească. Vreme în care Germania, în ultimii 4 ani, 2004, cheltuise 53 de miliarde de euro, din care numai 9 miliarde din buget, deci echivalent cu sute de mii de la noi, restul vine din economie. Ei, cum poți să faci comparația între două țări la care populația este la 1 la 5 sau 1 la 4, iar bugetul este la 1 pe 530? Trebuie să fim realiști. Vrem să obținem rezultate comparabile cu Germania la o finanțare de acest gen. Deci astea sunt câteva lucruri pe care cred că ar fi trebuit să fie luat în seamă în momentul când încercăm să dăm un răspuns de ce este așa. Din fericire, guvernele României au înțeles că nu poate să continue, nu pot să mai continue așa. Apoi a venit și această presiune de integrare a României în Uniunea Europeană Și asta însemna să respectăm o serie întreagă de programe pe care Europa și le-a propus. Un program însuși foarte bine este Lisabon. Asta înseamnă că orice până în 2010-2013, toate țările europene să aibă 1% din PIB pentru cercetare, sau 1% din PIB ca cheltuieli publice, și încă 2% din sectorul economic. România vinea de undeva, la nivelul 2003-2004, 0,2%, 0,17% din PIB. Ei, începând cu 2004, am început creșterii. Și acum suntem undeva pe la 0,4% din PIB, un salt spectaculos în condițiile în care și PIB-ul crește. Lucrul este extrem de încurajator, într-un fel, dar și alarmant. Pentru că ceea ce s-a spus mai înainte, există riscul unor erosiri de fonduri, este o situație reală. Pentru că nu putem uita că există o anumită cultură pe care, vreme vânt, o avem și trăim în ea. Ori această cultură din nefericire nu este cea mai bună pentru sprijinirea cercetării științifice. Pentru că a fost o cultură a supraviețuirii și acum deodată ne trezim cu foarte mulți bani. În ce condiții? În condițiile în care încă avem foarte mari lacune în informarea științifică, în condițiile în care cercetarea este puternic fragmentată, exact în ideea în care am spus la început, și care o menținem prin, mă rog, varii structuri de cercetare, în condițiile în care, din nefericire, universitățile, unde rămân în continuare cu convingerea că sunt instituțiile cu cel mai mare potențial de cercetare și cu condițiile cele mai prielnice, dat fiind combinația între experiență și tinerețe, universitățile au căzut, într-un fel, în ghilimele, o capcană pe care au înghițit-o toate universitățile europene și nu numai europene. Masificare. Deci în acest proces de masificare, cercetarea a mers, dar nu în același fel. Și oamenii au fost mai mult preocupați de numărul de studenți și cercetarea a mers cumva în urmă. Procesul este peste tot. Și procesul se manifestă în țările dezvoltate încă mai dramatic, că studenții nu numai că au venit mulți elevi în universități, dar s-au dus pe domenii care nu sunt legate direct de producție. Și sunt în mare suferință domenii de genul științe exacte sau inginerie. La noi acest lucru s-a manifestat începând cu 98-2000 și se pare că lucrurile se agravează. În sensul că nu vin studenții spre aceste domenii. Întrebarea este ce ne așteaptă în viitorul imediat. Acest plan la care s-a făcut referire a fost elaborat de un grup, sigur s-a menționat, coordonator a fost CNCSIS-ul, dar au făcut parte peste 24 de instituții de învățământ superior și de cercetare în elaborarea lui și a fost consultat foarte mulți specialiști, câteva mii, în a executa, în a evalua care este starea acestui proiect, care sunt vinturile și care sunt direcțiile de interes în care trebuie România să investească banii de cercetare pentru a spera un reveniment în acest domeniu. Care ar fi elementele noi pe care și le propune noul plan? În primul rând, se încearcă reducerea programelor, pentru că un pas important a fost în această perioadă de 16 ani, ceea ce s-a întâmplat în 1999. În 1999 a intrat în funcțiune primul plan național de cercetare, în care își propunea schimbarea filozofiei, care prin acel orizont 2000 nu făcea altceva decât să preia cam ce se știuse înainte de 1989. Bun. Ați fost martor și ați știut ce s-a întâmplat în Planul Național 1, dar din păcate, dat fiind aceea subfinanțare, informația a fost ținută cumva sub obroc. Pentru că institutele naționale care erau în subcoordonarea Ministerului Cercetării și așa aveau bani puțini. Nu aveau niciun interes să stimuleze cooperarea cu universitățile pentru că aveau sentimentul că își împart bani. Ei, lucrul ăsta s-a simțit în planul național 1. Universitățile s-au mulțumit cu firimiturile care veneau de la CNCSIS și toată lumea era fericită. Între ghilimele. A venit anul 2004-2005 cu CEX-urile, care și-au propus prin acea suplimentare, și aici a fost o a doua ruptură. Deci prima ruptură a fost în 99, când schimbându-se filozofia orizontului în planul național, s-a descentralizat utilizarea banului public. În sensul că nu mai era un grup din minister care se împartă banii, mă rog, după niște criterii, ci au fost alocate acele fonduri unor programe. Inițial s-a gândit să fie un plan național cu 4 programe, dar pe parcursul la 5 ani de zile au făcut pui. Și al momentul de față sunt 15 programe. Deci vă dați seama cum s-au fărâmițat banii. Cunoașteți problema, acum începând cam din 2005, toți au înțeles cam unde sunt banii. Banii nu erau la ce necesit, banii erau acolo, la planul național. Sigur că în noul plan se încearcă reducerea și propunerea este aceasta. Să fie numai 5 programe. Și care ar fi aceste 5 programe? Pornind exact de la analiza făcută. Sunt câteva date prezentate anterior, care sunt de fapt din analiza făcută în 2003-2004. Cu rezultate, cu număr de cercetători, cu situația României în acest domeniu, care ar fi în momentul de față consecința acestor rezultate proaste? Am încercat să punem pe hârtie acele programe care să dea o șansă României peste câțiva ani. Și primul program, în ordine logică, este resursa umană. Deci să încercăm, prin finanțarea Planului Național, să încurajăm doctoratele, postdoctorat, granturi de mobilități, deci din dezvoltarea resursei umane. Al doilea program este dezvoltarea capacității de cercetare. Asta înseamnă programe de investiții pentru dezvoltarea bazei materiale. Al treilea program este programul numit de idei, preluând cumva tipologia europeană. Asta înseamnă un program de cercetare fundamentală, în esență. Apoi, un program de parteneriat, care va fi cel mai amplu și programul care își propune cooperarea cu mediul economic. Primele trei ar fi, în general, dedicate pregătirii cercetării. Programul 4 este un program în care agentul economic vine, practic, cu interesul său și propune subiectele de jos în sus sau sunt comenzi de stat de sus în jos, dar pentru rezolvarea cărora sunt chemate institutele de cercetare și universitățile se rezolvă. Deci nu sunt uitate unitățile de cercetare, ci ele vin prin a fi chemate să rezolve ceea ce interesează economia sau autoritățile locale. Al cincilea program este așa numitul programul de inovare, care își propune transferul rezultatelor cercetării înspre domeniul practic. Al șaselea program este un program care continuă practic ce este actualmente așa numitul nucleu, care este intitulat ca un program de susținere a capacității unităților de cercetare. Aici, pentru a putea utiliza acest program, este crucial evaluarea unității. Deci ceea ce s-a prezentat mai înainte este un exercițiu desfășurat deja de ANCS, dar nu știu încă rezultatele și am oarecare strângeri de inimă dacă într-adevăr evaluarea aceea, că au fost făcute deja exerciții pe 3 universități, 3 instituții de cercetare și 3 unități ale Academiei, domnul Academician Simenescu probabil că ar putea să spună mai multe lucruri, și acestea ar putea să fie se pune în elementele de bază cum se pune în operă cel de-a șaselea program. O altă schimbare majoră pe care își propune acest nou plan este ca finanțarea să se modifice nu ca o decontare, cum este în momentul de față, ci care a pus și pune mari dificultăți pentru că dă numai un avans de 30% din viitoarea fază. Ori asta înseamnă deja o fărâmițare a banilor și nu poți să-ți realizezi un flux gândit cu siguranță dinainte. Și noua finanțare ar trebui să fie de genul investițional. Și poți să-i dai de la început 60, 70, 80, aici rămâne pe discuții la nivelul ANCS-ul, cât poți să dai din valoarea contractului și la sfârșit există o procedură elaborată de monitorizare, de urmărire a rezultatelor, de corectare a acestei finanțări, în așa fel încât să se poată optimiza sistemul și să obținem rezultatele propuse. A treia chestiune pe care își propune noul plan, de a defini foarte clar țintele. Ce obiective vrem? Și aici să știți că a fost foarte greu. Pentru că s-au manifestat două lucruri. Consultând atâtea mii de specialiști, am văzut că fiecare se luptă pentru feliuța lui. Și au fost domenii, nu vreau să le numesc aici, în care oameni de toată isprava și specialiști de primă mână doar puneau o virgulă și adăugau un nou domeniu, deci n-aveai cum să coagulezi. Domnule, ne țintim pe direcția asta. Direcția aceasta are șanse în viitorii 10-15 ani, o nișă. Problema este de acum de o anumită răspundere pe care trebuie să-și asume cineva. Și această asumare de răspundere ar trebui să vină pe câteva direcții. Una este în această coagulare a domeniilor de cercetare, o altă direcție ar fi o coagulare a sistemului de cercetare și încă în aceste direcții sunt lucruri de oferat. Și în sfârșit am lăsat la urmă problema care rămâne cea mai delicată și nu știu cum va fi rezolvată. A fost propusă aici o soluție. Dar și acolo rămân în continuare cu oarecare semn întrebare. Tot acest procedeu, toată această derulare a planului național, urmează rețetele cunoscute și practicate în toată lumea și exersate într-o oarecare măsură la noi și în CINGESIS și în planul național. Este vorba de evaluarea proiectului și evaluarea rezultatului. Cine face acest lucru? Și în baza căror criterii? Hai să spunem, criteriile le mai putem elabora. Dar ajungem la lucru cel mai delicat și cel mai important, după părerea mea. Fiecare din dumneavoastră, fiecare din noi, poate că am avut un astfel de contract în mână, sau propunere de contract, sau de evaluare a rezultatului. Și totul depinde, în ultimă instanță, de momentul în care pui acel pix pe hârtie și spui da sau nu. Atunci trebuie să fii cu tine însuți. Să nu fie telefon, să nu fie amic, să nu fie frate, să fie numai rezultatul științific. Putem obține acest lucru? Asta e întrebarea. Speranța zice, păi nu, mergem la colegii noștri experți trei. E sigur un pas. Și s-a făcut și încercarea aceasta, fără mare succes, pentru că nu prea au răspuns. Dar cred că răspunsul va veni în timp când România se va maturiza. Pentru că eu așa apreciez. Cred că încă nu suntem suficient de maturi. Mă iertați, poate sunt prea dur, dar cred că aceasta este. Ca națiune încă nu suntem suficient de maturi. Înțelegem ce înseamnă interesul comun și ce înseamnă interesul privat. M-aș opri aici. Interesul particular. Ce a făcut Universitatea Cluza în această încercare? Sigur, primul lucru, să încercăm să stimulăm această cercetare. Și domnul Oprea a venit cu această propunere să creeze un fond de premiere a rezultatului. se practică deja de 2 ani acest lucru. Și cred cu rezultate bune. Nu ne putem aștepta peste noapte nici ca să nu o faci de astăzi mâine. Deci o astfel de pas se va cunoaște în timp. Dar cert este că există deja o dinamică în care oamenii încearcă să nu neapărat să câștige bani acestea, ci și asta e important. Ci să știe că este apreciat. Lucru care nu este deloc neglijabil în lumea universitară. Și dacă aceste funcții sunt deja consistente în cazul în care apreciez o anumită unitate, cum este o facultate sau un departament, lucrul chiar nu devine deloc de neinteres și din punct de vedere financiar. Urmează însă multe alte de făcut, alte lucruri de făcut și aici m-aș adresa nu numai la Universitatea Cluj, ci la întreaga comunitate din Iași și numai în Iași. Oricare va fi planul național. Cred că trebuie să avem în atenție și asta este încă un obiectiv undeva stricurat în filozofia Planului Național 2, ceva ce s-a introdus prin CEX-uri. Să încercăm ca prin sistemul de finanțare, și asta trebuie de la nivel instituțional până la nivel național, să determinăm sistemul să se auto-organizeze. Să determinăm sistemul să meargă spre cooperare. Trăim în epoca interdisciplinarității. Nu se mai poate concepe acum cineva să-și vadă numai, măi, stați, în matematică există o șansă în acest sens. Apreciez foarte mult acest domeniu de activitate și sunt primul apărător al matematicii. Dar și acolo, fără o deschidere spre alte domenii, nu mai vorbesc de fizică, vorbesc de chimie, vorbesc de informatică, vorbesc de biologie, sunt domenii interdisciplinare. Deci trebuie, nu numai la nivel instituțional, între colective diverse, dar la nivel de oraș, între institute, pentru că peste tot vedem o anumită presiune asupra modului în care folosim investițiile astea mari în echipamente. În Europa deja sunt, cel puțin eu cunosc câteva instituții care au dotări absolut remarcabile, și se luptă să găsească oameni și colaborări ca să poată folosi echipamentele alea, pentru că sunt mult prea scunte și sunt nefolosite la capacitatea maximă. Ei, la noi au apărut deja germeni aceștia să fie echipamente performante și aș vrea să remarc aici două instituții în Iași care excelează în acest punct de vedere, este Iisus Petru Pon, într-o gândire coerentă și clar consecventă de dezvoltare instituțională și Institutul de Fizică Tehnică. Mă bucur că în universitate există multe de față aici la noi și l-am informat cu domnul rector Oprea că intenționăm ca în sfârșitul anului și poate continuăm și anul viitor să organizăm așa cum am avut aici în aulă întâlniri înainte de CX-uri pentru a forma echipe mixte, să organizăm alte serii de întâlniri între cercetătorii din Iași, să ne comunicăm capacitățile și abilitățile, expertiza și baza materială pe care o are fiecare și să se poată coagula echipe de cooperare. Vine Planul Național 2, care, vă spuneam, menține filozofia acestor cooperări. Și unde revin asupra leitmotivului? Și aceasta am spus mai înflăcărat. Unde puteți găsi mai bună ocazia decât într-o universitate? Să ai alături oameni tineri care doresc să cunoască, nu sunt îndoctrinați, au toată deschiderea, au viața în față, alături de experiență, alături de cei care au trecut prin viață și știu câte ceva cum trebuie făcut. Încât în universitate trebuie neapărat stimulată această activitate de cercetare și găsite căile încât cooperarea să fie ceva efectiv. Vă mulțumesc!